girman abu sa masa sunaye da haka Madina tana da sunanta na daya dai na biyu su albar sunanta na hudu sunan albuhairatu shida alb sunanta na bakwai tu sunan aljannatul hasid tara alhabinta na goma sunanta na 11 lillahi su hasanatu uku alkhayranta na 14 sunanta na 15 burari sunan darul imani bakwai darus na 18 da sunanta na 19 sunanta na 20 sunanta na alhasib suyu zatul hayata na 23 sunanta na 24 til buldan yar ashafiya ta 26 da ta na 27 da 28 sunanta na 29 sunanta na 30 sunanta na 30 sunanta na 2 algarra 33 galaba 34 alfanta na 35 sunanta na 30 sunan qaryatul ansar 38 qalb sunanta na 30 sunanta na arka sunanta na majhura 42 sunanta na 40 almuhibba da hudu almahabuna 45 sunanta na almuharrama bakwai almaharusa 48 almahana 49 sunanta na 50 sunanta na 50 da sunanta na 50 sunanta na warzuka suru almisal sunanta na hamma sunan almudayyiba bakwai almuqaddasa 58 sunanta na 59 sunanta na 60 sunanta na 60 sunanta na bala sunan annaharu suru yandadu sunayen garin Madina wato mici yasa ake sama Allah ya zabi ya masa baiwa kan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba shi dama addinin wanda albarkaci da ku yau